tam dalej jest otwarte, bo Biedronka może... Niedzielę. Zapraszam, kochani bracia, siostry, na miejsca. Będziemy rozpoczynać. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu zgromadzamy się na tym miejscu i niechaj Jego Święty Duch działa w naszych sercach, przemawia do nas, uzdalnia nas, by wielbić Boga i uważnie wsłuchiwać się w Jego Słowo, w Jego głos, aby pełnić Jego wolę. Rozpoczniemy czytaniem z psalmu 56. Przypominam jeszcze o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych. Telefony wyciszone, Biblie otworzone, będziemy czytali psalm 56. Zauważcie, że w nagłówku tego psalmu czytamy o okolicznościach, w jakich ten psalm został napisany. Było to, gdy Dawid został schwytany przez Filistynów w Gat. Dobre okoliczności, czy złe okoliczności? Trudne okoliczności, tu brat słusznie zauważył. I co wierzący człowiek w trudnych okolicznościach ma powiedzieć? A, wszystko dobrze, chwała Bogu, jest dobrze. Wierzący człowiek zawsze pozytywnie mówi, prawda? No tak mówią zaklinacze rzeczywistości. Natomiast Dawid, zauważcie, stosownie do okoliczności dobiera słowa tego psalmu. I przeczytajmy ten psalm. Jakże Dawid widzi te okoliczności i więcej, co jeszcze widzi w tych okolicznościach? Zaczyna słowami: zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień albo każdego dnia wrogowie uciskają mnie. Cały dzień albo każdego dnia nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ilekroć ogarnia mnie lęk, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Cały dzień sprawie mojej szkodzą. Wszystkie ich zamysły zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą moje kroki. ponieważ nastają na moje życie. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w swój bukłak. Czyż nie są w księdze Twojej? I na razie się tutaj zatrzymajmy na tych wierszach. I zobaczmy, jak Dawid reaguje w tak przykrych okolicznościach. Dawid w swoich słowach oddaje rzeczywistość tego trudnego położenia. Jakbyśmy spotkali Dawida w tym czasie i zapytali: Dawid, co u ciebie? No to jakiej odpowiedzi byśmy się spodziewali? Dawid czuje się człowiekiem styranym. Ciągle się tuła. To jest czas, kiedy ucieka przed Saulem. Czas, kiedy Saul, jego pobratymiec, król Izraela, go prześladuje i on ucieka do Gat. To jest czas, w którym ludzie na niego nastają i Dawid mówi dzień w dzień, codziennie knują, próbują mnie schwytać, złapać, szkodzą mojej sprawie, śledzą mnie. Dawid ewidentnie płacze. I w tym 9 wierszu, w zależności od tego, jakie macie tłumaczenie, jest albo tak jak tutaj w tym brytyjskim, zebrałeś moje łzy w swój bukłak, albo tam jest prośba, zbierz moje łzy do bukłaka. I tak można to tłumaczyć. To, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to to, że Dawid nie jest takim plastikowym wierzącym, który ma zawsze przyklejony uśmiech do twarzy. Jak czytamy jego psalmy, ten nie jest wyjątkiem. Większość psalmów, zdecydowana większość i zdecydowana większość treści w tych psalmach jest właśnie w takiej nucie. W nucie, w której strach, niepewność, obawa, opis niesprzyjających okoliczności miesza się z jego nadzieją w Bogu, z jego ufnością, że Bóg widzi go w tym wszystkim, że Bóg widzi jego łzy, że Bóg rozumie jego zmagania i że Bóg go w tym nie zostawi. Mówi w wierszu 4, ilekroć lęk mnie ogarnia, a więc nie raz go ogarnia lęk, tak? Wielokrotnie go ogarnia lęk, ale mówi, wtedy pokładam w Tobie moją nadzieję, gdy się boję. I bracia, siostry, chciałbym was uczulić na to, żebyśmy, ja też, wyzuli się z tego oczekiwania, że zawsze jest dobrze, jak jesteśmy wierzący. Że musimy przyjść do zboru i się uśmiechać, i że musimy przyjść, jak ktoś nas zapyta, to nie powiedzieć, no nic takiego właśnie, wiesz, źle się czuję, bolą mnie plecy, bolą mnie stawy, w pracy jakoś mi nie idzie, w domu jakoś mi się nie układa, bo wtedy, ty nie narzekaj, bracie, ty nie narzekaj. No ale co mam ci powiedzieć, jak tak jest, to co mam teraz się uśmiechnąć i powiedzieć, wszystko dobrze. Takie amerykańskie chrześcijaństwo? Tego się mamy spodziewać w Kościele? Ostatnio spotkałem jedną osobę, która tutaj kiedyś przychodziła do zboru i to jest osoba, która ma poważne problemy. I na dworcu kolejowym spotkałem, usiadłem koło niej, zaczęliśmy rozmawiać i mówię, czemu nie przychodzisz do zboru? Ona mówi, wiesz, nie chcę przychodzić i tam mówić o swoich problemach, będą mnie pytać i nie chcę po prostu opowiadać o tym, co mnie ciągle męczy i tak dalej. Ja mówię, no ale przecież to gdzie ty pójdziesz? Jeżeli do zboru nie można przyjść i powiedzieć o tym, co nas boli i uronić nawet łzy, to coś jest nie tak. I ja mam nadzieję, że to nie atmosfera naszego zboru, że tutaj ktoś mógłby myśleć, że my czegoś takiego oczekujemy, ale nastawienie wielu ludzi jest takie do kościoła czy do nabożeństwa, że wiecie, na nabożeństwie trzeba się radować w Panu, tak? I wielu ludzi rozumie przez to radować się w Panu, właśnie założyć taką wesołą maskę i się cieszyć, ale myślę, że ta radość w Panu, właśnie ten psalm ją dobrze oddaje. To nie oznacza, że zaprzeczamy naszym okolicznościom. Jeśli jesteś w trudnych okolicznościach, jeśli jesteś chory, jeśli masz problemy w domu, w pracy, zmagasz się z tym czy z tamtym, to teraz stanięcie przed Bogiem i powiedzenie, Boże, wszystko dobrze jest, dziękuję Ci, jesteś wspaniały, wysłuchujesz moich modlitw, a w sercu jakby czujemy się, że nie, Bóg nie wysłuchuje moich modlitw, bo się modliłem i nadal ten problem nie znika. Nadal się boję, co będzie. Nadal się zmagam z tym czy z tamtym. Pomyślmy, jaką obłudą, jaką głupotą, jakim bezsensem jest robienie takiego religijnego cyrku przed Bogiem, który zna nasze serca, który wie, czy tam jest wiara, czy tam jest lęk, obawa, niepewność. I bracia, siostry, my musimy dołożyć wszelkich starań, żeby nie tworzyć takiej atmosfery i takich oczekiwań wobec ludzi, którzy przechodzą trudne okresy w swoim życiu, których napawa to wszystko, co dzieje się w ich życiu, czasami lękiem, niepewnością. I jeśli uczciwie mówią o tym, co się dzieje w ich życiu, to wcale nie jest narzekanie. Musimy zrozumieć, że narzekanie to jest rezultat zmiany naszego myślenia wobec Boga w wyniku naszych okoliczności. Kiedy przestajemy polegać na Bogu, czy przestajemy lgnąć do Boga, czy przestajemy szukać Boga, a zaczynamy mówić źle o Bogu. Bóg mnie nie kocha, bo jestem chory, czy modliłem się i Bóg nie odpowiedział jeszcze na moją modlitwę, to znaczy, że Bóg nie słyszy mnie, Bóg jest daleko ode mnie, Bóg nie jest wierny swoim obietnicom, to jest narzekanie, to jest szemranie. Kiedy zaczynamy źle myśleć o Bogu, kiedy zaczynamy mówić rzeczywiście słowa, które są oskarżeniem wobec Boga, które są zarzutami wobec Boga, które są wyrzutami wobec Boga. Natomiast jeśli powiemy o rzeczywistych okolicznościach naszego życia, to nie jest żadne narzekanie. Jeśli jesteś chory, to teraz nie zmienisz tego, mówiąc, że jesteś zdrowy, tak jak niektórzy nam to wmawiają. Wmawianiem sobie i wmawianiem innym, że wszystko jest w porządku, że jestem zdrowy. I to uważają, że to jest wiara. Uważają, że to jest wyraz wiary, bo chociaż okoliczności są inne, ale oni wyznają, że jest inaczej i wierzą, że to ich wyznanie i ta ich właśnie wiara zmieni te okoliczności. Ale to nazywam zaklinaniem rzeczywistości. To są rzeczy zaczerpnięte ze świata. To jest nauka, która od dawna funkcjonuje wśród okultystów. Ludzi, którzy wierzą, że świat jest pełen energii i teraz twoje pozytywne myśli ściągają pozytywną energię, twoje pozytywne słowa tworzą pozytywną rzeczywistość, a twoje negatywne myśli ściągają negatywną energię i twoje negatywne słowa tworzą negatywną rzeczywistość. To jest od wielu, wielu wieków nauka okultystów. Od jakiegoś czasu ta nauka weszła do kościoła. I wielu ludzi w kościele w ten sposób myśli i w ten sposób praktykuje swoją wiarę, ale to nie ma nic wspólnego z biblijną wiarą. Biblijna wiara mówi o łasce i mocy i dobroci i wspaniałości Boga. I zauważcie, że Pismo mówi, Radujcie się zawsze w Panu. To znaczy, że w okolicznościach nie zawsze się radujemy. To znaczy, że okoliczności przysparzają nam niejednokrotnie smutku, niepewności, obaw. Ale w pośród tego wszystkiego, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy Pana Boga, który nad wszystkim panuje, który we wszystkim, nawet w tych trudnych, niesprzyjających okolicznościach, współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I jeśli mamy się radować, to możemy zawsze się radować w Panu, kiedy o Nim myślimy, kiedy w pośród tych naszych niesprzyjających okoliczności zwracamy nasz wzrok na Niego, tak jak Dawid czyni to w tym psalmie. Ilekroć mnie ogarnia lęk, mówi, w Tobie mam nadzieję. To nie znaczy, że lęku już nie ma, że już nie ma okoliczności, że już wszystko się cudownie zmieniło, bo za chwilę widzimy, on wraca do tych okoliczności w następnych wierszach, więc jego wzrok jakby na okoliczności, na to, co się dzieje i na Boga zwraca ten wzrok, na okoliczności i na Boga. I tak samo jest z nami, jeśli jesteśmy prawdziwi, jesteśmy normalni. Żyjemy w pewnych okolicznościach, żyjemy w pewnej rzeczywistości ziemskiej, która zazwyczaj nie jest zbyt wesoła. Różne rzeczy nas trapią, różne rzeczy nas męczą, z różnymi rzeczami się zmagamy. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz kłamali w imię wiary, mówiąc, że wszystko jest dobrze, kiedy jest źle, bo to jest kłamstwo, to jest kłamanie. Musimy mówić prawdę. Jest tak i tak, ale mój Bóg nad tym wszystkim czuwa, ale mój Bóg jest ze mną w pośród tego wszystkiego. Nie rozumiem tego, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale modlę się do mojego Boga. Ufam Jego łasce, ufam pomocy Jego świętego Ducha. I tu jest nasza radość, tu jest nasze źródło radości, w Bogu, który ufamy, że nas przeprowadzi, że nas zachowa, że wykorzysta te rzeczy, nawet te złe, trudne, bolesne rzeczy, ku dobremu w naszym życiu. Zobaczcie, jak dalej Dawid w tym psalmie modli się. Wiersz 9. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w swój bukłak. Czyż nie są zapisane w Twojej księdze? Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną, Bogu, którego słowo wysławiać będę, Jahwe, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Jego słowa, chociaż okoliczności się jeszcze nie zmieniły, są słowami wiary w Boga i nadziei w Bogu, dlatego że on zna tego Boga, dlatego że już niejednokrotnie go doświadczył, już niejednokrotnie Bóg przeprowadził go przez takie czy inne niesprzyjające okoliczności. I Dawid ufa, że i tym razem Bóg go nie zawiedzie. Bracia i siostry, obyśmy w Kościele mówili prawdę i obyśmy nie tylko cieszyli się z cieszącymi, ale byśmy też płakali z płaczącymi. I rozumiem to w ten sposób przede wszystkim, że gdy brat czy siostra mówią mi o swoich problemach, o swoich zmaganiach, to nie wyrzucam im braku wiary i nie mówię, żeby nie narzekali, ale współczuję im i to współczucie prowadzi mnie do modlitwy o nich. Pamiętam o nich przed Bogiem. Staję przy nich i wołam i modlę się, aby Bóg ich przeprowadził, aby Bóg dodał im sił, aby Bóg ich pocieszył, aby Bóg ich wzmocnił, aby się nie załamali w tym doświadczeniu, przez które przechodzą. Jeśli nie możemy przyjść do zboru z naszymi problemami i z naszymi zmaganiami, jeśli braciom i siostrom nie możemy powiedzieć o tym, z czym się zmagamy, to gdzieś się pogubiliśmy. Mam nadzieję, bracia, siostry, że te słowa zachęcą nas do uważnego słuchania tego, co inni mówią i też do szczerego mówienia o tym, co z naszym życiem jest, jak my się czujemy, naprawdę jak się czujemy. Strzeżmy się takiego wyświechtanego rzucania sloganów i mówienia rzeczy, które nie są prawdą. Mówmy prawdę, zawsze mówmy prawdę i słuchajmy i bądźmy wrażliwi. Połóżmy ramię, połóżmy rękę na strapionym ramieniu. Bądźmy pocieszeniem dla smucących się i płaczących i płaczmy razem z nimi. Ten wiersz o tych łzach w bukłaku pokazuje mi, że Bóg widzi płynące z ludzkich oczu łzy. Nie wiem, ilu z was, bracia szczególnie, bo siostry to łatwiej jest im uronić łzę. Ale niektórzy mężczyźni mają taki właśnie obraz męskości, która nigdy nie płacze. To nie jest biblijny obraz, chcę wam powiedzieć. W Biblii jest wiele łez. I Bóg baczy na nasze łzy. Nie bójmy się ronić łez, kiedy nas coś boli. Nie ukrywajmy pod plastikowym uśmiechem naszego bólu, ale bądźmy prawdziwi przed sobą wzajemnie i przed naszym Bogiem. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie w prawdzie. Ty szukasz takich chwalców, którzy będą Ciebie wielbić w duchu i w prawdzie. Nie z jakąś religijną fasadą udanej pobożności, udanej wiary, udanego zadowolenia, ale w szczerości, bez obłudy. Mówiąc to, co jest rzeczywiście w naszych sercach, wiedząc, że i tak Ty to wszystko wiesz, zanim wypowiemy nasze słowa. Modlimy się, ucz nas wielbić Ciebie w prawdzie. Ucz nas, Panie, też przyjmować jedni drugich z miłością w tych różnych naszych życiowych tutaj zmaganiach, problemach, doświadczeniach. Zachowaj nas, Panie, od takiej formy religii, w której udajemy, że wszystko jest w porządku, w której tworzymy naszymi słowami rzeczywistość, której nie ma. Daj nam, Panie, żyć w prawdzie przed Tobą i też doświadczać tego prawdziwej zachęty i wspomożenia w Twoim Kościele. Kiedy dźwigamy jakiś ciężar, żebyśmy mieli wokół siebie osoby, którym ufamy, z którymi możemy się podzielić, które pomogą nam dźwigać nasze ciężary, tak jak nas wzywasz, Panie, byśmy brzemiona jedni drugich nosili. I daj nam też takie serca, które nie zapominają o naszych braciach i siostrach, ale modlimy się jedni o drugich. Pamiętamy w modlitwie o tych, którzy płaczą. Daj nam współczujące serca, prosimy, i daj nam łaskę przychodzić ze wszystkim do Ciebie i w Tobie znajdować pociechę, w Tobie znajdować nową wiarę, nową siłę, aby stawiać czoła tym wyzwaniom, które są przed nami, wiedząc, że jesteś dobrym Bogiem, wszechmogącym Bogiem, troskliwym Ojcem, i że prowadzisz nas przez to życie aż poza śmierć. Oddajemy Ci dzisiaj chwałę i cześć, uwielbienie i wiemy, że w Tobie prawdziwie nasze serca mogą się rozradować bez względu na okoliczności. W Tobie i dzisiaj możemy doświadczyć otuchy, wspomożenia, posilenia. błogosławieństwa niebios. I tego oczekujemy, Panie, dla nas wszystkich, dla tych, którzy przyszliśmy z lekkim sercem, ale szczególnie dla tych, którzy przyszli z ciężkimi sercami. Prosimy o Twoje łaskawe działanie, Twoje żywe słowo, które podniesie nas, pokrzepi nas, wzmocni nas, pouczy nas. Prosimy. Błogosław ten czas modlitwy, pieśni, które śpiewamy dla Twojej chwały, czytania i rozważania Twojego słowa. Prosimy. Działaj pośród nas w mocy Twojego Świętego Ducha. Prosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki Ojcze za zachętę, za wskazanie płynące z Twojego słowa. I tak się modlę, żeby wszelkie okoliczności, które są w naszym życiu, nie osłabiały naszej wiary, ale żebyśmy zawsze mieli gdzieś tam z tyłu głowy, czy płynące z serca, tą świadomość, że Ty jesteś Bogiem wiernym, dobrym, dla nas dobrych rzeczy i możemy na Tobie polegać. I chociaż nasza próba jest, nasza wiara jest próbowana, doświadczana i widzimy, że różnie to bywa z nią, to modlę się o każdego z nas, by ta wiara była w nas i żeby wzrastała. Amen. Amen. Psalm 4. Gdy wołam, wysłuchaj mnie, Boże, sprawiedliwość moja. Oswobódź mnie od ręki. Bądź mi miłości i wysłuchaj mojej modlitwy. Mężowie, dopókiż chwała moja ma być niewydana, dopókiż będziecie lgnąć do rzeczy marnych i uciekać się do kłamstw, wiedzcie, że Jahwe wyróżnia tego, co jest mu oddane. Jahwe mnie wysłucha, gdy będę wołał do Niego. Zatrwóżcie się i nie grzeszcie. Rozważcie to w swych sercach, na waszych łożach i zamknijcie. Składajcie nakazane ofiary i zaufajcie Jahwe. Wielu jest mówiących, kto sprawi, że znów zaznamy szczęścia. Znieś się nad nami, Jahwe, światłości Twego oblicza. Ty wlewasz w me serce radość, większą nad tym, jaka panuje wśród tych, co mają pod dostatkiem zbóż i wina. Spokojnie kładę się do snu i natychmiast zasypiam, ponieważ Ty, o Jahwe, pozwalasz mi bezpiecznie odpoczywać, nawet gdy jestem sam. Ja do Ciebie, Ojcze, chcę tutaj przyjść, uwielbić Ci, podziękować Ci za to niezwykłą łaskę, jaką nam okazujesz. To prawda, że czasem idziemy przez ciemną dolinę, musimy utrapienie w ciemności losu. Ale tak jak Dawid spoglądał na Ciebie i widział tę swoją radość, widział to, że Ty nad wszystkim panujesz i Ty przeprowadzisz nas nie przez tą ciemną dolinę, ale nawet nauczysz nas wielu Twoich mądrości. Wszystko zamienisz ku dobra dla tych, którzy Cię miłują. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za Pana Jezusa Chrystusa, którego mamy do Ciebie dostęp. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś naszym Panem. Dziękuję Ci za to słowo, które już powinniśmy usłyszeć, a które jest takie prawdziwe. Ty dbasz o nas, abyśmy szli w prawdzie, w światłości. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś w naszych sercach i z nami. Daj, aby Twoja chwała nie była zaniedbana przez nas. Abyśmy mogli się cieszyć Twoją wielkością i dobrocią. Dzięki Ci, Jezu, że nas kochasz. Amen. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, Przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jednym drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech was przemawia słowo Chrystusa. Panie, dziękujemy ci za ten przywilej i łaskę, że możemy spotykać się w twoje imię, w tym miejscu, Panie, w tym czasie, razem. Panie, to ty nas wybrałeś i ty powołałeś do społeczności ze sobą. To jest ten przywilej, który mamy. Dzięki twojej łasce i dzięki twojemu miłosierdziu jesteśmy tutaj. Dzięki ci. Panie, chcę o tym cały czas sobie przypominać. Ja ci dziękuję za każdą osobę, która tutaj jest na tym miejscu. Za każdą, Panie. Za każdą siostrę, za każdego brata. Za to, za ten przywilej, że możemy spotykać się u twoich stóp. Że ta twoja obietnica, gdzie dwoje, troje spotyka się w imię moje, tam ja jestem. Dzięki. Ja jestem obecny, Panie. Dzięki. Dlatego, Panie, to jest przywilej i łaska, że możemy prosić cię teraz o błogosławieństwo, żeby to Duch Święty, Panie, Duch Święty, który wylałeś na Kościół, żeby On, Panie, kształtował nas, żeby On nas prowadził, żeby doprowadzał nas do tej prawdziwej jedności. Tak bardzo, Panie, proszę cię o miłość, o tą Bożą miłość, żeby była rozlana w naszych sercach i żeby ona nas zmieniała, żeby upodobniała nas do Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kto los swój oddał w ręce Boga, kto w nim nadzieje w głowę swą, nie dotknie tego żadna słowa i pomóc znajdzie w dolę złą. To sępem się swój Pan powiem zrób, ten na opoce dom swój zmiłuj. Niech serce twoje baczy słucha, co Bóg ci każe, czego chce. I przyjmuj to w pokorze ducha, co mądrość ci najwyższa siła. Ten, który stworzył, wyn znał, wie, czego braczą każdy raz. On wie, co radość twoje wmoże i te potrzeby ich dobrze zna. Więc wytrwaj w wierze i w pokorze, niech fałszy daj ci dusza swa. A Bóg ci ześle skarby łat i prawdy cię powiedzie w lat. Gdy ból ci wydrze z piersi ukarnie, nie mniemaj, że Bóg rzucił cię, że tylko o tym ma staranie, któremu los uśmiecha się. Bo nie znam nic z tych czasów, zmian, niczego, które przejrzał Pan. Z kimieniem jednym strącił wyżyn, pysznego w litość może Bóg maluczki zaś, by wyszedł z niczym i wybrać wszelkich cierpień tchór. O ile zmożny pada w pył, a wstaje, kto poniżą był. Ojcze Niebieski, tak ci tylko sercem dziękuję za kolejne te łaski, które dały się dzisiaj. Tak ci dziękuję za cudownego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak ci dziękuję za swoją świętą krew, za wszystko i obcy. Tak ci dziękuję, że ty jeden i jedyny, bo też przebaczy w mnie grzech. Tak ci dziękuję, że ty masz wszystko w twojej dłoni. Że ty jesteś w każdym próbie, w każdym doświadczeniu, w każdej chorobie, w każdej emocji, ty jesteś tak bliski. Nie ma nikogo, tylko tyś jeden jedyny. Ja ci tak dziękuję, kochany Zbawicielu, że dałeś nam Ducha Świętego, że on nas prowadzi, że pomaga nam przez to wszystko. Tak ci dziękuję za drogocennych braci, drogocennych siostry, za ich dzieci, za moje dzieci. Tak ci dziękuję, kochany Ojcze Lubiański, w imieniu Pana Jezusa. Tak ci proszę, Ojcze, tak proszę bez braku, że zdrowie za tymi, którzy gdzieś są choroba, którzy gdzieś, Panie, nie dają sobie rady, pomóc, miłuj się, pokaż łaskę, przebacz, oczyść, podnieś, przyprowadź, Panie, aby nasze serca się radowały. Bo to jesteśmy Twoim ciałem, Ty jesteś naszą głową, Panie. Smutno nam jest, jak ktoś cierpi, nie może nic pomóc, ale Ty możesz, Panie ukochany. Chcę się ratować razem z nimi. Najdroższy, tak Ci dziękuję, Ojcze, za ten czas dzisiaj, który dasz, za Twoje słowo, tak cenne słowo za duszy nasze, Panie. Tak karmi nas, tak pragniemy Twojego słowa, tak składaj mocno serca nasze, aby to owocowało do Twojej chwały, abyś to odbierał chwałę, tak jak się Tobie należy, Ojcze. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. I tak dziękujemy Ci, Panie, za te ręce, które grają na tych instrumentach, aby te śpiewanie nasze, te granie było takie miłe, miłe dla Twojej uszy, abyś się uwielbiał, aby Twoje serce się radowało, abyśmy odczuli, że Twoje serce się raduje i nasze się radowały. Tak, Ojcze, jesteśmy Twoimi dziećmi i Ty nas prowadzisz, Ty nas trzymasz, Ty karmisz, Ty ubierasz. Ty masz troskę o każde jedno Twoje dziecko. Bądź Tobie chwała, Ojcze. Tobie chwała Najwyższemu Bogu. Bogu, który jestem, Bogu Abrahamu i Twojego Jakuba. Kochany Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Niech Tobie chwała, wyżenia serca naszych. Oczyszczaj i zbaw wszystko, co jeszcze przeszkadza, w czym Ty się nie możesz uwierzyć. Pomóż nam i dzisiaj, Panie. Pomóż nam uważnie słuchać Twoje słowo. Błogosław tych, którzy będą głosić słowo. Błogosław tych, którzy grają. Błogosław tych, którzy słuchają słowo Twoje. Ukochany Ojcze, błogosław Twoje dzieci w obliczu ziemi, którzy z różnych dni przychodzą, Panie. W różnych sytuacjach, gdzieś są mordowani, zabijani. Panie najgorszy, Ty masz wszystko w Twojej głowie. Tobie wieczna chwała, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci z całego serca za to, że objawiłeś nam Pana Jezusa, wywyższonego, ukrzyżowanego, ale zmartwychwstałego. Panie, otworzyłeś nasze oczy wiary, że możemy zobaczyć wywyższonego Twojego Syna i patrząc na Niego, iść, podążać i osiągnąć żywot wieczny. Panie, wiemy, że nie zginiemy, wierząc w Ciebie. Wiemy, że nie pokazałeś, nie objawiłeś nam swojego majestatu po to, byśmy patrzyli gdzie indziej. Dlatego prosimy Cię, Boże, dopomóż nam kierować wzrok wiary na Ciebie. Dopomóż nam, Panie, w gorliwości, w wielkim zapale zapierać się samych siebie, patrzeć na Ciebie, odwracać czasem nasz wzrok może od rzeczy złych, od rzeczy, które kuszą, od rzeczy, które na tym świecie próbują nam Ciebie zastąpić. Panie, ale my wiemy, komu zawierzyliśmy. I dlatego do Ciebie wołamy. Panie, trzymaj nas blisko siebie. Prosimy. Daj nam tą łaskę, byśmy patrząc na Ciebie postępowali tak jak Ty. Patrząc na Ciebie prosili, zabiegali, dokładali wszelkich starań, by być tak jak Ty. A wiemy też, Panie, że Duch Twój nas przemieni. Że Ty sam jesteś tym, który zmienia nasze serca, który zmienia, odmienia nasze życie. A jeśli taka Twoja wola, to i okoliczności na zewnątrz. Panie, pragniemy być poddani Tobie. Poddani, rozkochani i posłuszni. Wierni do samego końca. W tym, w czym trwamy, w tym, w czym jesteśmy. Wierząc, że przyjdzie taki czas, że nas z tych ciał zabierzesz. I będzie taki dzień, gdy spotkamy się z Tobą w górze, gdzieś w powietrzu, gdzieś w innej rzeczywistości. Tęsknimy, Panie, za tym dniem. I wołamy, przyjdź, Panie, po Kościół swój. Tak. Odmieniaj Kościół swój. Czyń te dzieła, które czynisz, które będziesz czynił, bo to są Twoje dzieła. Panie, nie ściągamy żadnej energii, żadnej mocy. Nie rozkazujemy Ci, co robić, ale prosimy, abyś Ty nam rozkazywał. Abyś Ty nas, Panie, prowadził. Twój plan, Twoje dzieło jest doskonałe. Nasze życie, Panie, składamy w Twoje ręce, bo ono do Ciebie należy. Pomóż nam, Panie, trwać w tej wierze. I pomóż nam dzisiaj tą wiarę naszą wyznawać Tobie na chwałę. A gdy stąd wyjdziemy, wykonywać, praktykować, czynić, Panie, to, czego nas pouczasz, co nam mówisz. Twojej radości, ku Twojej chwale i naszemu zbawieniu. Amen. Amen. Dlatego nie zniechęcamy się. Chociaż nasze doczesne ludzkie ciało ulega zniszczeniu, to jednak życie wewnętrzne odnawia się z dnia na dzień. Lekkie bowiem utrapienia, które teraz znosimy, przyniosą w wieczności bardzo wielką chwałę nam, którzy wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nasz namiot, w którym na ziemi przebywamy, ulegnie zniszczeniu, otrzymamy od Boga dom w niebie, wieczny i niezbudowany ręką ludzką. Dlatego wzdychamy, pragnąc przyodziać to mieszkanie z nieba na obecne. O ile jednak będziemy przyodziani, a nie pozbawieni okrycia. Przebywając w tym namiocie, wzdychamy uciśnieni, ponieważ nie chcielibyśmy go rozebrać, lecz tylko przyodziać na niego mieszkanie z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało pochłonięte przez życie. Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Ufamy więc zawsze i wiemy, że jak długo przebywamy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. W postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem. Ufamy. Chcielibyśmy raczej opuścić ciało i przebywać przy Panu. Dlatego obojętne, czy przebywamy z Nim, czy też jesteśmy od Niego oddaleni. Staramy się usilnie Jemu podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę, na jaką zasłużył za życie, w ciele dobrą lub złą. Amen. Amen. Chodźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i szeroka droga prowadzi na zatracenie i wielu tędy idzie. A jakże ciasna jest brama, jak wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu ją odkrywa. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczych skórach, a w środku są drapieżnymi wilkami. Rozpoznajcie ich po owocach. Czy zbiera się winogrona z ostu, a figi z ciernia? Tak wszelkie drzewo, które rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Rozpoznajcie ich więc po owocach. Panie Boże, który znasz nasze serca, który Panie właściwie rozsądzasz nasze czyny, nasze namysły, nasze myśli. Panie, proszę, obejrzyj dzisiaj za każdego z nas. Ty, który jesteś naszym sędzią i sędzią sprawiedliwym, Panie, sędzią pełnym łaskawości i dobroci. Ty, Panie, nas stworzyłeś, jak mówił psalmista, i w Twoim ręku jesteśmy. I Panie, składam Ci hołd za to wielkie dzieło, jakie było stworzenie każdego z nas. Jak mówił Dawid, już w łonie matki, matek naszych nas, Panie, ukształtowałeś. Dałeś nam życie i dałeś nam poznać swoje drogi, kiedy nasze serca były zbuntowane i niechętne kroczeniu, Panie, za Tobą. Niechętne oddawaniu Tobie chwały. Ty nas skłoniłeś, Panie, do tego, co jest miłe Tobie, a to często jest nieprzyjemne dla naszych ludzkich, cielesnych nawyków, Panie. Panie, tak proszę Cię, działaj dzisiaj w nas. Panie, Ty widzisz, jak bardzo potrzebujemy tej Twojej pomocy. Ty widzisz, Panie, jak raz po raz diabeł próbuje nakłonić nas do buntu, do odrzucenia, Boże, tej Twojej oferty, tej Twojej miłości. Ale Panie, dziękuję Ci, że możemy dzisiaj przychodzić do Ciebie. A tak jak mówi słowo, któż może nas wybawić przed silniejszym od nas, jak nie Ty, Boże. My sami sobie nie poradzimy, Boże, ale Ty, Panie, jesteś tym, który dajesz siłę i który możesz i pomożesz nam poradzić sobie z silniejszym od nas przeciwnikiem. Panie, tak proszę Cię, pracuj w naszym sercu, aby żadne kłamstwo, żaden błąd, żadne rzeczy, które, Panie, sprzeciwiają się, Panie, Twojemu obrazowi, Twojej prawdzie o Tobie, nie zawładnęły naszymi sercami, ale żebyśmy zawsze się kierowali, Panie, Twoim słowem, Twoimi wyrokami, prowadzeniu Twego Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, i ja, i każdy z nas dzisiaj potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, Panie Jezu, Twojego błogosławieństwa, Twojego wsparcia, Twojej pomocy. Nie jestem tu, Boże, dla spotkania towarzyskiego, bo fajni ludzie przyszli. Ale przychodzę z nadzieją, Panie, patrząc na Ciebie, że Ty możesz mnie wesprzeć i wesprzeć każdego z nas, dodać nam siły, pomóc nam przejść to życie, które jest, Panie, trudnym życiem. I Panie, pomóż nam rozwiązać nasze problemy i żyć dla Twojej chwały. Proszę Cię, Boże, pokaż dzisiaj wszystkim nam swoją łaskę. Ty, który rzeczywiście znasz nasze serca, znasz zamysły nasze, Panie. Bo nikt nie zna nas lepiej od Ciebie, Panie. My ludzie możemy się mylić we wzajemnym osądzie, ale Ty, Panie, nas znasz. I proszę, działaj w naszych sercach. Bo Ty, Bogiem, jesteś łaskawym i usiernym. Tak jak mówi słowo, nierychłym do gniewu. Panie, pobłogosław nam dzisiaj. Amen. Amen. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością, wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My, ludem z Jego pastwisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swych serc jak w Meriba lub jak w Massa, gdy byliście na pustyni, gdzie wasi ojcowie wystawili mnie na próbę. Doświadczali, choć widzieli moje dzieło. Przez 40 lat chrzciłem się w tym pokoleniu. Stwierdziłem, że to lud, który z sercem trwa przeklęcie. Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg. Dlatego przysięgłem w swoim gniewie, nie wejdę do mojego odpoczynku. Panie Jezu, Ty jesteś naszym pasterzem. My jesteśmy ludem tego pastwiska. Ty, Panie, trzymasz nas w swojej dłoni. Dziękujemy Ci, Panie, żeś nas umiłował, że przelałeś swą drogocenną krew za nas, abyśmy mogli być Twoją własnością, szczególnym ludem, aby szeroko znaleźć Twoją chwałę. Chwałę, która pełni niebo i ziemię. Pragniemy, Boże, głosić o Twojej chwale, o Twojej Ewangelii, aby ci, którzy Ciebie nie znają, mogli przyjść i pokłonić się Tobie, aby oddać Tobie cześć. Jeszcze wielu ludzi nie wierzy w Ciebie ani w Tobie, dlatego jest zgłoszona ta Ewangelia o Królestwie. Boże, prosimy Cię, abyś błogosławił tych, którzy głoszą Twoje słowo, aby ci ludzie, którzy nie słyszeli, jeszcze mogli przyjść do Ciebie, Panie Jezu, i oddać Tobie chwałę. Hołd, bo Tobie się należy wszelka cześć i błogosławieństwo. Proszę Cię, Panie, za Twój Kościół, aby był trwały, aby zawsze trzymał się Twojego imienia, aby trzymał się Twojego słowa, Twoich przykazań, które Ty, Panie, dałeś. Bo Ty, Panie, powiedziałeś, że kto mi imię przestrzeganie moich przykazań będzie przestrzegał. Prosimy Cię, Panie, o wysłanie w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Wzywa Bóg, przez stworzenie, pójdź i śpiewaj, Jego uchwały w boju rozsiewaj, bo jest godzien, czci nasz Bóg. Jemu niech przez całe życie strumień wdzięcznych dzień o świecie płynie od wieczności wróg. Choć się umieram dłużej z mogą, jednak tego nie przemogą. Kto w nim ma ufności grunt, on zwycięzcą w każdym boju, nim te snędzy łez i znoju, aż mu sobą weźmie stąd. Choćby góry się duszyły i pagórki poruszyły, cały świat bez gruza wyległ, nam nic jednak nie zaszkodzi, gdy nas jego dłoń prowadzi. Z nami jest przedwieczny Bóg. Amen. Zachęta do uwielbienia Boga. 96 psalm. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Śpiewaj Panu, cała ziemia. Śpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Zgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk, większy niż wszelkie inne bóstwa. Bo bóstwa innych ludów nie mają wartości. To nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobią Jego świątynię. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionku. Pokłońcie się Panu od świętych szatach. Zadrżyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. To On utwierdził świat, także się nie chwieje. I On sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa. I niech się cieszy ziemia, niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech wiwatują pola, wszystko, co po nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie, w swojej wierności osądzi ludy. Amen. Amen. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię do miasta, tych ludzi, o moich sąsiadów, którymi mieszkam. Proszę o łaskę dla nich, Panie. Prosimy. Proszę o łaskę w oki. Poczuć głód chleba z nieba. Głód poznania Ciebie. Prosimy. Iścia do Ciebie. Boże, błogosław to miasto. Okaż wielką łaskę Twoją w tym miastu, Boże, w tym sercu. Daj nam oglądać, jak wspaniałe dzieło czynisz na tej ziemi. Tak, Boże, prosimy. Oddaję Ci tych ludzi, które nie ręce Jezu, te serce, które nie znają Ciebie. Daj im się poznać, daj im przebaczenie i życie wieczne. Jezu, proszę. Amen. Amen. Amen. Nasz Twórca, chcemy być blisko Ciebie, największy, jedyny Bóg. Obrońca, zwycięzca, wspaniały nasz Zbawiciel, największy, jedyny Bóg. Zawsze przy nas, łasce nam wybaczasz, wolność mamy mocy Twe. Stoimy pod wrażeniem Twej chwały, w zachwycie. sam na wieki, największy, jedyny Bóg. Twe piękno, majestat, twa chwała nie ma granic, największy, jedyny Bóg. Jesteś zawsze przy nas, łasce nam wybaczasz, wolność mamy w mocy Twej. Stoimy pod wrażeniem Twej chwały, zachwycie Boga, pokaż nas. Znosimy ręce w swym uniżeniu, Twa łaska, Panie, wystarcza nam. Nie ma wspanialszego niż nasz Bóg. Uwielbiam imię Twe, nie dorówna Tobie już nic. Nie ma wspanialszego, piękniejszego nad Bogiem mym. Chrystus nasz Zbawiciel, Odkupiciel, wielki chwale swej. Czemu tak kochasz nas? Znosimy ręce w swym uniżeniu, Twa łaska, Panie, wystarcza nam. Nie ma wspanialszego niż nasz Bóg. Nie życiem chwalić Cię, uwielbiam imię Twe, nie dorówna Tobie już nikt. Nie dorówna Tobie już nikt. Nikogo większego nad Tobą nie ma. Jesteś jedynym i prawdziwym Bogiem, do którego przychodzimy z każdym jednym problemem. Ty jesteś z nami, Ty nam, Panie, z nas prowadzisz bez wszystkie nasze problemy, z którymi do Ciebie przychodzimy. Jesteś jedynym, żywym i prawdziwym Bogiem. Dziękujemy Ci, Boże, za ten miniony tydzień, którym nam pozwoliłeś przeżyć, doczekać kolejnego tygodnia, doczekać kolejnego nabożeństwa. Prosimy Cię, aby to nabożeństwo dzisiejsze było wypełnione łaską Ducha Świętego, aby nasze serca się otwierały, Panie, przed Tobą, abyś każde serce wypełniał swoją łaską. Prosimy Cię, Panie. Amen. Boże, Ojcze Niebieski, proszę Cię z całego serca, w imieniu całego zboru, proszę Cię, aby nasi bracia i siostry, którzy mają jakieś problemy, czy zdrowotne, czy duchowe, proszę, opiekuj się nimi, dotykaj ich, otwieraj im serca, przyprowadzaj ich, Panie, do siebie. Rozpalaj w nich miłość większą niż mieli na początku. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię o tych wszystkich, którzy są poza granicami kraju. Tych wszystkich braciach i siostrach, którzy przebywają w różnych terenach, w różnych okolicznościach. abyś ich, Panie, prowadził, abyś miał w nich Bogowicę, abyś ich strzegł, Panie, to, co oni czynią, głosząc Słowo Boże. Proszę Cię także o tych, którzy ich prześladują, Panie, aby oni też coś zrozumieli, aby im się też serca otwierały, umysły. Prosimy Cię, Panie, jesteś Bogiem wszystkich. Prosimy Cię o więźniów, którzy przebywają w zamknięciu, aby im dane było słyszeć Słowo Twoje, Panie, aby ich serca się przemieniały i oni się całkowicie przemieniali. Zaczęli wierzyć w Boga prawdziwego i żywego, wychodzili z tego zła, którym są. Prosimy Cię, Panie. Proszę Cię o nasz rząd, który jest w kraju, abyś ich troszkę upokorzył, Panie, abyś ich napełnił miłością do ludzi, wiarą, ufnością. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię o wszystkich, Ty jesteś Bogiem naszym. I za wszystko Ci, Panie Boże, Ojcze Niebieski, dziękujemy. Poprzez imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Tak, Panie, oczekujemy na Twoje łaskawe działanie w Twoim Kościele, w sercach Twoich dzieci. Modlimy się, by Twe słowo jak deszcz spadało na spragnioną ziemię, przynosząc obfity plon wszelkiego dobrego słowa i uczynku w naszym życiu. Przemawiaj do nas i daj nam otwarte oczy, otwarte uszy, łaskę, by przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami przez naszego Pana Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego naszego rozważania, chciałbym wyrazić, jak bardzo, bardzo cieszę się z powodu tego, że Bóg mówi do nas takie słowa, jakie dzisiaj słyszeliśmy. Z tego miejsca, z modlitw, z tych fragmentów, które były czytane, że wprowadza swój lud w prawdę, która jest objawiona w Słowie, a która absolutnie potwierdza to, że życie z Bogiem to nie jest jakiś teatr, to nie jest jakaś farsa, jakieś sztuczne wyznawanie czy okłamywanie jedni drugich. I myślę, że dość jest tego w świecie, dość jest tego wszędzie tam, gdzie widzimy, gdzie spotykamy ten fałsz, gdzie tego jest tak dużo. Ale też myślę, że dosyć mamy tego już w Kościele, że nie chcemy takich rzeczy. Że ten fałsz, ta obłuda i to wszystko, co przeszkadza pokazywać nasze wnętrza, wyświetlać się na forum Kościoła, co tam się dzieje, że no, tego potrzebujemy, kochani, bardzo. Bo jeżeli tego nie ma, jeżeli jesteśmy zakryci, nieczytelni, zafałszowani, zakamuflowani, to raz, że sami możemy nie otrzymać pomocy, wsparcia, a dwa, że wprowadzamy innych w błąd. I to ja jestem przekonany, że my to rozumiemy, ale Bóg do nas to mówi, kochani, bardzo często. I ostatnimi czasy, i myślę, nie wiem, tak dużo tego słyszymy, żeby być czytelnym, nie tylko przed Bogiem, bo Bóg zna nasze serca. To my możemy zakamuflować, a On i tak widzi. Ale między nami, w Kościele, kochani, to jest nauka, z którą Bóg przychodzi do nas również. Nie możemy tego zbagatelizować w żaden sposób. Nie wystarczy, że jesteśmy tylko szczerzy wobec Boga. W pewnym sensie wystarczy, tak, bo w jakimś okrojonym, tak, kontekście, ale w kontekście całości nauki Słowa Bożego to nie wystarczy, bo nasza zakrytość nasza ucieczka od światła, od bycia przejrzystymi, może, nie mówię, że musi, ale może potwierdzać to, że też jesteśmy zakryci przed Panem. Mimo, że On widzi, ale że my się zakrywamy, że w nas jest coś takiego, co nie pozwala przeżywać tej bliskości, tej społeczności z Bogiem. Dziś, kochani, będziemy dalej kontynuować rozważanie z Księgi Hioba. Nie mam tytułu dla tej usługi, ale mam pewną konkretną myśl, którą będę się chciał podzielić i mam nadzieję, że będzie ona czytelna, jak Bóg pozwoli. W rozdziale 2, w 11 wersecie czytamy tak. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli. Każdy ze swojej miejscowości, Elifas z Temanu, Bildad z Szułach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. I tak jak sobie na początku zaplanowaliśmy, jak zapowiadałem, po tym wątku teologicznym mówiącym o sprawie Hioba z Bogiem, będziemy rozmawiać o tych kwestiach dotyczących usługiwania wzajemnego, bo ta księga również w tym aspekcie jest dla nas bogata, cenna, jest świetnym źródłem nie tylko informacji, ale takiej naprawdę, myślę, objawionej Bożej woli. Poprzednie kazanie, jeśli tak mogę powiedzieć, jeżeli ktoś pamięta, mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy, nie było transmisji, więc do tych, którzy nas słuchają, to powiem, no będę chciał to króciutko streścić, tak, żeby była pewna ciągłość. Przyglądamy się tej usłudze trzech przyjaciół Hioba i staramy się zobaczyć w nich pewien przykład dla nas, albo antyprzykład, na pewno jakąś lekcję. I nie robimy tego po to, żeby się pastwić nad tymi ludźmi. Oni swoje zrobili w tej historii. Bóg wydał o nich sąd, ale też wybaczył im. I to jest, wiecie, to jest zapisane. Jak się ich życie skończyło, nie wiem. Natomiast w kwestii Hioba i tej księgi widzimy, że ich historia no, ma jakiś swój początek, swoje rozwinięcie, jakiś swój koniec. Więc nie pastwimy się nad nimi, ale staramy się popatrzeć, czy nie staną się dla nas cenną lekcją. Czytamy w tym wersecie, że oni nie przyszli od tak, nie przyszli przechodząc, nie przyszli, bo natknęli się na Hioba, o Hiob i to może pójdziemy. Stworzyli swego rodzaju delegację, tak, taką delegację ukonstytuowaną, umówili się, jak czytamy, każdy ze swojej miejscowości. Była to delegacja starszyzny ówczesnej i z tamtych ziem. Nie wiem, czy się znali wcześniej, podejrzewam, że tak, no bo się umówili i poszli. Poszli w konkretnym celu, aby wyrazić mu współczucie i aby go pocieszyć. I to jest ten piękny cel, myślę, który gdzieś zaświecił w tym wersecie i pokazał, że wow, że to jest piękne, kochani. Słyszeli o kimś, kto cierpi i postanowili pójść i go pocieszyć. To jest cel, myślę, ludzi, którzy znają Boga, tak jak oni w pewnym sensie Boga znali i wiedzieli, że taki jest ich cel. Ale to w naszym kontekście pomyślmy, to jest również cel każdego dziecka Bożego, każdego człowieka, który wyznaje Boga swoim Panem, żeby pocieszać strapionych. Nie mówię, że to jest najważniejszy cel i jedyny, ale to jest jeden z naszych celów, prawda? To jest coś, co, no bez czego, no ja nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa bez tego. Nie ma. Znaczy Biblia nie pokazuje chrześcijaństwa bez tego, że ludzie wierzący w konfrontacji z cierpieniem, z krzywdą nie idą, nie okazują współczucia i nie przychodzą po to, by pocieszyć. Jesteśmy do tego wezwani i w Starym Testamencie, i w Nowym, w wielu miejscach. Nie będę teraz czytał tych wersetów, mamy za mało czasu, ale jestem przekonany, że znacie te miejsca, wiecie, gdzie Biblia nas do tego wzywa. Zresztą dzisiaj był jeden z tych miejsc, z tych wersetów czytany z listu do Efezjan. Kochani, no i mamy tych trzech przyjaciół ze szczytnym celem, z takim dobrym planem, ale znamy tą historię i wiemy, że coś nie wyszło. Wiemy, że coś poszło nie tak. Sam Hiob, do którego oni kierowali swoją usługę, dawał im jasny przekaz, jak on tą usługę odbiera, jak on ją widzi, jak ją komentuje. Mówi w 6 rozdziale: strapionemu należy się litość od przyjaciela, ale on opuścił bojaźń Wszechmogącego. W innym miejscu, też w 6 rozdziale, w 21 wersecie mówi: tak i wy staliście się dla mnie niczym. Widzicie zgrozę i lękacie się. W 29 wersecie mówi: o, zawróćcie, nie bądźcie niesprawiedliwi. Takich komentarzy jest więcej, kochani, w tej księdze. One świadczą o tym, że naprawdę coś poszło nie tak w tej usłudze. To nie były błędy, takie, wiecie, potyczki, potknięcia. Musimy to dobrze zobaczyć. I myślę, że ta kwestia przyjaciół Hioba i ich usługi jest bardzo często taką kwestią niezrozumiałą, przynajmniej w wielu rozmowach, które ja prowadziłem z ludźmi, często słyszę taki komentarz: ale co oni tak naprawdę złego zrobili? Co oni złego zrobili? Gdzie popełnili błąd? Przecież tyle wersetów, które z ich mów można by było powyciągać, właściwie tam jest z kilkadziesiąt wersetów, które można uczynić, nie wiem, mottem kazań. Przesyłamy sobie często wersety SMS-ami, tak? Czy odbieramy i widzimy, jak często piękny werset może przyjść do kogoś i zbudować, rozweselić, rozradować. Z mów tych przyjaciół też można takie wersety powyciągać. Ale coś poszło nie tak, bo nie tylko Hiob skomentował ich usługę. Ale na koniec czytamy, że sam Bóg powiedział o Hiobie no bardzo takie druzgoczące słowa. W 42 rozdziale, w wersecie 7 czytamy: a gdy Pan wypowiedział te słowa do Hioba, powiedział Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciw Tobie i przeciw dwóm Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Teraz więc weźcie sobie 7 cielców i 7 baranów, idźcie do mego sługi Hioba i złóżcie całopalenie za siebie, a Hiob, mój sługa, będzie się modlił za was, bo jego przyjmę, aby mnie uczynił z wami według waszej głupoty. Nie mówiliście bowiem o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Kochani, druzgoczący komentarz, jak na ludzi, którzy usługują Słowem Bożym. Jak na ludzi, którzy wypowiedzieli tak wiele słów o Bogu, tak wiele słów o Hiobie i o sprawie Hioba z Bogiem. Nie możemy tego zbagatelizować. Ten komentarz Boga nie pozostawia nam wątpliwości, że jest coś na rzeczy, jest coś w ich usłudze, co musimy rozważyć, co musimy sobie wziąć do serca i zobaczyć, byśmy sami nie postępowali tak jak oni. W poprzednim kazaniu skupiliśmy się na sercach tych ludzi, jak pamiętacie. Może troszeczkę przydługo o tym mówiłem, może ktoś by uznał, no są ważniejsze tutaj błędy w ich usłudze niż ich serca. Ale jestem przekonany, że to była pierwotna przyczyna ich potknięcia. To przygotowanie serc, z jakimi przyszli, to sprawiło, że wszystko, co dalej z tego wynikało, się jak domek z kart sypało. Nie mamy wglądu w serca tych ludzi. W takim sensie Bóg nam nie objawia detali i szczegółów, ale te postacie są tak opisane przez to, co mówią i jak postępują, w jaki sposób, w jakiej kolejności, że możemy pewne wnioski wyciągnąć. I przyglądaliśmy się temu. Mówiliśmy o współczuciu, mówiliśmy o współczującym sercu, o współodczuwającym sercu, o takim, które w zetknięciu, w konfrontacji z cierpieniem człowieka ma swoje odruchy, których nie da się powstrzymać. Jeśli serce jest współczujące, to z niego wyleje się ciepła życzliwość. Wyleje się w mniejszym lub większym stopniu. Objawi się zrozumienie. Objawi się to wszystko, co koi ból. Widzieliśmy trzech przyjaciół Hioba, którzy przez 7 dni milczeli. Którzy byli bezsilni wobec obrazu, jaki zobaczyli. To, co zobaczyli, ich przerosło. Mieli pewne mniemanie o sobie, bo myśleli, no tak, oto ten, który jest najbardziej poważany, stracił wszystko. Trzeba mu pomóc, trzeba go podnieść na duchu. Ale to, co zobaczyli, sprawiło, że ich serca ogarnął lęk. Lęk, zdruzgotanie, jakieś, wiecie, coś, co po prostu zagłuszyło ten odruch serca. Przez 7 dni milczeli. A gdy zdecydowali się przemówić, bo przyszedł taki czas, że już się nie mogli powstrzymać. I pierwszy z nich powiedział, kto się może powstrzymać? No trzeba zacząć mówić. I zaczęli. Od początku do końca nie widzimy tam współczucia. I tak samo nie ma co się spodziewać pociechy. I to tak w skrócie, żeby przypomnieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło na poziomie ich serc. My mamy obowiązek nieść pocieszenie, a w związku z tym musimy mieć współodczuwające serca. I wiemy dobrze, że istnieją pewne obiektywne przeszkody w tym, by to współodczuwanie być może zaistniało nawet w przypadku niektórych, albo by było duże, by było hojne. Co to za obiektywne przeszkody? Kochani, to są dokładnie te same przeszkody, z którymi mierzyli się ci trzej przyjaciele. To jest nasza cielesność, to jest nasza stara, upadła natura. To są nasze doświadczenia, które uformowały jakiś, nie wiem, każdy z nas jest inny, tak? Ja wiem, że są ludzie, którzy swoje życie przeżyli w taki miękki sposób, ale są ludzie, których serca i dusze były formowane przez doświadczenia takie, że to współodczuwanie, że ta mięsistość jest no, znikoma. Musimy o to zadbać. Czy sami możemy coś zrobić z naszymi sercami? No nie możemy. Ale Pan obiecał, że da nam nowe serca. Obiecał, że będzie nas przemieniał. I przemienia. I w tym względzie również. Więc kochani, nie przegapmy tego faktu, że jeżeli serca ludzi, którzy chcą usłużyć, są niegotowe, są niewspółodczuwające, są twarde, zimne, być może jeszcze nie pora na tą usługę. Może pora bardziej o to, żeby zabiegać u Boga o przemianę, a później iść. Nie mówię już o takich powodach jak usługiwanie z wyrachowania, dla swojej próżnej chwały, albo z jakiegoś przymusu, bo przecież trzeba, bo przecież jestem chrześcijaninem, muszę, nie czuję, ale muszę, nie wiem, to są takie dziwne stany serc, nie chcę tego jakoś rozważać, ale myślę, że rozumiecie, o czym mówię. Jest pewna między Bogiem a nami pewna przejrzystość, transparentność. Bóg wie, Bóg widzi nasze serca, wie, kiedy jesteśmy gotowi i posyła tych, którzy gotowi są, a tych, którzy nie są, w Słowie swoim przestrzega, by się przyjrzeć temu, by się zbadać, by zobaczyć, czy jesteśmy gotowi. Bóg chce przemieniać nasze serca. To nie jest tak, że jestem jaki jestem i może będę do końca taki sam. Byłem gburem, jestem gburem, będę gburem. Taka laurka mogę sobie wystawić. A co z Bożą wolą? A co z Bożym powołaniem do tego, by przemieniać nas na obraz Chrystusa? Dzisiaj to było tutaj mówione. Prawdziwy mężczyzna nie płacze. Chrystus był prawdziwym mężczyzną i płakał. I się rozrzewniał. Było tak? Było. Jeśli mamy być przemieniani na obraz Chrystusa, to na ten obraz będziemy przemieniani. To nie na obraz Goliata, tylko na obraz Chrystusa. To jest różnica. Kochani, Bóg ma różne sługi, różne, to nie tylko my tutaj. Cierpienia jest dużo na świecie, cierpienia jest dużo w Kościele, potrzeb jest dużo, ale Bóg ma swoje sługi. Chciejmy być tymi, którzy pójdą z gotowym sercem. Bo niekoniecznie Bóg jest zainteresowany tym, by chłodny, zimny drań poszedł i w tym cierpieniu jeszcze namieszał. Ale to tylko tak na marginesie, żeby przypomnieć, o czym mówiliśmy zeszłym razem. Kochani, do tych cech będę dokładał w kolejnych kazaniach kolejne. I teraz do tego, o czym mówiłem, dołożę kolejną sprawę. Będziemy tak piętrzyć, aż zobaczymy cały ten obraz, aż zobaczymy, co poszło nie tak, gdzie poszło nie tak. Druga sprawa to jest, nie wiem jak to powiedzieć, zatytułować, żeby trafić, ale może tak, roboczo. To jest źródło poznania tych ludzi. Źródło mam na myśli, no właśnie, to zaraz powiem, co mam na myśli. Myślę, że jest wielki kłopot z tym, żeby rozpoznać to źródło poznania przyjaciół Hioba, bo niespecjalnie dużo o nich wiemy. O Hiobie dużo czytamy, bo Hiob dużo pokazuje i opowiada o czasach przeszłych, o sobie w tych czasach przeszłych i mówi o swoim poznaniu. I pamiętacie, mówiliśmy dużo o tym, jak wielkie poznanie miał ten człowiek, pomimo tego, że nazwał to tylko poznaniem ze słyszenia. Ale jak wiele tej nowotestamentowej prawdy w nim było. Tych nauk, które Chrystus wiele, wiele lat później głosił. Bóg mu to objawiał. Czytaliśmy o tym, rozważaliśmy to, pamiętacie? Pamiętajmy te źródło jego poznania. To było praktyczne przeżywanie życia w pobożności, w posłuszeństwie Bogu. Na tej drodze posłuszeństwa krok po kroku Hiob zdobywał poznanie Boga. O przyjaciołach nie czytamy za wiele. Skąd oni wzięli swoją wiedzę? Ale coś tam czytamy i to chciałem dzisiaj wyłuskać i to pokazać. Tak na marginesie jeszcze. Pamiętacie, to były te czasy przed pismami, przed prorokami, przed prawem mojżeszowym, przed tymi wszystkimi księgami, które my dzisiaj mamy w rękach. Tego jeszcze nie było. I myślę, że nie jest to bez znaczenia, żeby to zobaczyć, bo można by powiedzieć, no dobra, nie było pism, to skąd oni mieli wiedzieć? Skąd? Hiob? Słucham? Z sumień, z doświadczeń, z obserwacji przemienionego życia, z owoców, tak, jakie wydaje ich życie, jakie wydaje działanie. No ale właśnie, poczytajmy dalej. W tych czasach ludzie mogli słuchać różne historie o Panu Bogu. Nie wiem, czy wędrowni kaznodzieje to tak można nazwać, powiedzieć, tacy byli wtedy? Ktoś wie? Może nie. No ale wieść się rozchodziła gdzieś, nie? Bo to byli ludzie, którzy też znali Boga Jahwe. Jakaś wieść do nich dotarła. Ale pośród tych wszystkich historii, w tych wszystkich zasłyszanych opowieści mógł powstać wielki szum. My to widzimy nawet dzisiaj. Mamy Słowo Boże, mamy Biblię, która jest takim wiarygodnym probierzem, wiarygodnym, uznanym przez wszystkie, myślę, dusze dzieci Bożych, serca nasze. My wiemy, że to jest Słowo Boże. A jak często dajemy się gdzieś w tą chmurę szumu informacyjnego pokierować. YouTube pełny objawień, pełny pięknych kazań, tylko nie biblijnych. Wiedzy tajemnej, objawionej nagle. Tego jest tak dużo i to chyba jest taka rzecz. To nie jest rzeczywistość XXI wieku, tylko inne kanały były. Dzisiaj mamy YouTube'a, kiedyś były opowiastki, plotki, skrzętnie zmyślane historie, akademickie dyskusje, długie rozmowy przy ognisku i wymyślanie, bajdurzenie. To zawsze było, bo to jest w naszej naturze. Szum informacyjny. Zlepek jakichś prawd, jakichś sloganów, jakichś haseł, i utworzenie z tego koncepcji o Panu Bogu. No to była rzeczywistość ludzi w tamtym czasie. Była. Oni mieli trudniej nawet niż my. My mamy Słowo Boże spisane. Oni nie mieli. Może tak troszeczkę to powiedziałem, żeby usprawiedliwić tych trzech ludzi. Nie wiem. Ale tak było. No więc tak. Poznanie Boga trzech przyjaciół. Co o tym możemy czytać? Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to było wyznanie pierwszego z przyjaciół już w pierwszej jego przemowie. I czytamy w 4 rozdziale takie słowa. Oto potajemnie doszło do mnie słowo i moje ucho usłyszało szept. W rozmyślaniu o nocnych widzeniach, gdy twardy sen spada na ludzi, ogarnęły mnie strach i drżenie, od których wszystkie moje kości zadrżały. Wtedy duch przeszedł przed moją twarzą, zjeżyły się włosy na moim ciele. Stanął, lecz nie poznałem jego wyglądu. Tylko jakiś kształt był przed moimi oczami. Nastała cisza, a potem usłyszałem głos mówiący. Czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Czy człowiek może być czystszy niż jego Stwórca? Oto swoim sługom nie ufa i w swoich aniołach dostrzega braki. O ileż bardziej w tych, którzy mieszkają w domach glinianych, których podstawa jest w prochu. Łatwiej ich zgnieść niż mola. Od poranka aż do wieczora są gładzeni, giną na wieki, a nikt tego nie zauważa. Czy ich wspaniałość nie przemija wraz z nimi? Umierają, ale nie w mądrości. Takie krótkie objawienie. Spotykamy się dzisiaj często z takimi objawieniami. Duchowo brzmi. Ciekawie brzmi. Trochę tajemniczo, trochę takie niedopowiedziane. Tutaj są rzeczy, możemy się domyślać, możemy sobie kombinować, co też autor chciał powiedzieć przez to. Ale Elifas, wydaje się, dobrze wiedział, co autor chciał przez to powiedzieć. Może nie wytłumaczył Hiobowi, a powiedział: rozważ sam. Natomiast wszystko to, co później mówił on i jego przyjaciele, wydaje się, że jest w pewien sposób poddane tej myśli. W jakimś zakresie, bo później też są inne ciekawsze, ale w jakimś zakresie. I kochani, nie chcę dzisiaj analizować tego objawienia, czy ono jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, to znaczy, czy, wiecie, w sensie, czy to jest zgodne, czy można by powiedzieć amen na te słowa. To może być kwestia dyskusyjna. Może się znaleźć ktoś, kto powie: no amen, no tak jest. No tak jest. A jeszcze można by było poszukać też fragmenty w Biblii z innych miejsc, gdzie jakoś poskładać, połatać tą teologię, żeby ona tak wyglądała, jak tu jest napisane. I ja nie chciałbym toczyć sporu z kimś. Ktoś mógłby powiedzieć: tak jest amen. Elifas wypowiedział prawdę. Duch, którego zobaczył, to był Duch Boży. Dostał objawienie od Boga i przekazał je Hiobowi. Natomiast, kochani, nie wdając się w rozważanie tych słów, znamy historię tej księgi dalej i znamy komentarz Boga o tym, że ten człowiek prawdy nie powiedział. No chyba, że Bóg miał na myśli, że nie powiedział prawdy za wyjątkiem tego objawienia, które było prawdziwe. To było prawdziwe, ale reszta nieprawdziwa. To też można tak rozumieć? Nie wiem, ja tak nie rozumiem, ale pomyślcie o tym. Co to za objawienie? Elifas nie nazywa tego ducha Bogiem nawet. Jakieś widziadło, coś mu tam powiedziało. Ale uznał i przyjął, że jest to Boże objawienie, że to jest to, co powinien Hiobowi powiedzieć, i to jest amen. I kochani, mógłbym wam teraz, bo jestem po lekturze tego fragmentu, po tym, jak go przeżywam, jak go noszę w sercu od tygodni, to jestem też pełen innej teologii o Bogu. Tej, która mówi, że Bóg jednak zważa na człowieka. Że nie jest tak, że ludzie są robalami, które są kciukiem Bożym tępione i nikt nie zwraca uwagi. Ale myślę, że wy też macie tą teologię w sercu. Że to, co śpiewamy, to, co wyznajemy w modlitwach, to chyba trochę inny obraz. I co w tym punkcie jeszcze chciałem powiedzieć? Jest pewne zagrożenie w tym, że nazbieramy sobie jakichś z różnych źródeł, tak? Ze źródeł duchowych objawień albo objawień duchowych, innych duchowych ludzi, nie wiem. Możemy nazbierać sobie i utkać, uszyć jakąś taką teologię. Jeżeli ona jest opisana w kilku zdaniach i my taką kilkuzdaniową prawdę do czegoś przyłożymy, to może okazać się, że to jest za mało, że to jest tylko część prawdy. Część prawdy to nie jest prawda. To jest tylko część prawdy. A jeśli jest to w ogóle jakoś powykrzywiane jeszcze, te cząstki są pomieszane, to w ogóle nie można nazwać tego prawdą. I to jest, myślę, takie wezwanie do nas wszystkich, żebyśmy jednak, żyjąc w tych czasach, w których mamy Słowo Boże, nie zadowalali się jakimiś nowinkami, bo ktoś coś powiedział, bo to komuś się coś przyśniło i on teraz ma koncepcję, jaki to Bóg jest. Ale rozważajmy Słowo Boże sukcesywnie do końca naszego tu na ziemi. Aż nas Pan powoła, rozważajmy Słowo Boże. Nie zadowalajmy się czymś takim. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówił: i ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Znamy te wersety, wiemy, jak one są dla nas cenne. Wiemy, że całe Pismo jest dla nas pożyteczne. Nie mamy już tak trudno, jak ludzie w tamtych czasach. Mamy łatwiej. Nie tylko dlatego, że Biblia stoi w domu na półce, ale dlatego, że możemy się razem spotykać i ją rozważać. Dlatego, że możemy się modlić wspólnie, czytać, dyskutować. To tak jeden z tych aspektów dzisiejszych. Sprawa druga. Bildad. Bildad to drugi przyjaciel Hioba. W 8 rozdziale pisze tak, mówi tak, my czytamy: bo zapytaj proszę dawnych pokoleń i rozważ doświadczenie ich ojców. My bowiem jesteśmy wczorajsi i nic nie wiemy, ponieważ nasze dni na ziemi są jak cień. Czy oni nie pouczą cię i nie powiedzą ci, i czy z ich serc nie wypłyną słowa? Kochani, cenna rada, można by powiedzieć. Cenna rada. Bo myślę, starsi bardziej to rozumieją, że głupotą jest walczyć w konflikcie pokoleń. Tak ogólnie rzecz biorąc, nie mówię tylko o sprawach wiary. Ale rzeczywiście są przed nami pokolenia, są ludzie, którzy więcej przeżyli, są ludzie, którzy więcej widzieli, doświadczyli. I to nie jest tak, że my dzisiaj się rodzimy i to myśmy odkryli, o co tu chodzi tak naprawdę. Nie potrzebujemy tamtych, nie? Dobrze jest zwrócić się do mądrości starszych, dobrze jest znać doświadczenie i teologię ojców Kościoła. Dobrze jest. Odcięcie się od ich doświadczeń raczej świadczy o arogancji. Takiej podobnej do arogancji młodego człowieka, który myśli, że ich ojciec to... co on tam wie, stary wapniak. Ale jednak, coś tu jest nie tak. W tej zachęcie Bildada, tak, jest coś więcej niż zachęta do tego, by się zwrócić do starszych pokoleń. On coś chciał powiedzieć więcej jeszcze Hiobowi. A może tylko Hiob coś więcej wyczytał z tego, jak później czytamy, ale przyjrzyjmy się jeszcze raz. W tej przemowie dowodzi, nie wiem, czy dowodzi to dobre słowo, ale no wykazuje, że wiedza, którą czerpie od innych, z którą przychodzi do Hioba, aby tą wiedzą usłużyć, nie jest jego wiedzą. To jest wiedza starszych pokoleń. My nic nie wiemy, mówi. Ciekawe, czy kokietował tego Hioba i tak trochę chciał go pod włos, czy rzeczywiście nie widzimy tutaj człowieka, którego źródło poznania leży w innym człowieku. I tylko w innym człowieku. O Hiobie dużo mówiliśmy, nie? Jak to źródło poznania gdzieś było zjednoczone też z jego sercem w pewnym sensie. Bóg, on, jego doświadczenie, jego pewność, on wiedział, czego się chwycił i nikt go z tego nie mógł wytrącić. Ale źródło poznania tego przyjaciela, gdzie tutaj jego osobiste doświadczenie? Podaję pod rozwagę, bo być może nie jest potrzebne. Być może wystarczy, że przyjmiemy to, co nasi ojcowie przeżyli z Bogiem. A jeżeli jeszcze mamy to podane w takiej formie, którą się łatwo czyta, łatwo uczy i przyswaja, to może sobie możemy taki bagaż wiedzy o Bogu na trwałe na plecy założyć i nieść go przez życie i jak trzeba to go rozdawać innym ludziom. Ale bez osobistego doświadczenia w tej sprawie obawiam się, że może to być wątpliwej jakości usługa. I nie wiem, jak to się dzieje, nie znam tego schematu, wiecie, nie, to jest jakaś Boża rzeczywistość, że Bóg potrafi ośmieszyć człowieka i wykazać, że to, co mówi, to nie jest jego, że po prostu gdzieś to przeczytał. To szybko może wyjść, jak przysłowiowa słoma ze skarpet. Gdyby Bildad miał to samo doświadczenie, które miał Hiob w tych sprawach. A wiadomo, o jaką sprawę chodzi. Chodzi o to, czy Hiob jest karany przez Boga za grzechy, czy jest doświadczany przez Boga w innym planie, po coś innego. Czy to jest prosta chłosta na Hiobie za to, że jest B, czy jednak błogosławiona próba, która ma go oczyścić. To jest ta sprawa. Oni o tym rozmawiają, o tym dyskutują. I gdyby Bildad miał takie poznanie jak Hiob, to myślę, że dalej inaczej by się potoczyła ich rozmowa. Raczej by wysłuchał Hioba. Porozmawiał z nim o tym. I razem z Hiobem szukał dalej odpowiedzi u Boga w modlitwach, tak jak to czynił Hiob. Hiob to czynił, bo wiedział, z kim rozmawia i do kogo mówi. I wiedział, kim on jest. Bildad przyszedł z jakąś mądrością swoich ojców. I to bardzo szczątkową. No i dla nas lekcja. Nie odcinamy się od rozważań, doświadczeń naszych ojców. Nie jesteśmy aroganccy. Czytamy, słuchamy, często zachwycamy się żywotem naszych świętych braci, którzy byli przed nami. Ale zabiegamy o to, by mieć swoją historię z Bogiem, swoją społeczność, swoje życie, byśmy my mogli następne pokolenia ubłogosławić naszym świadectwem i zachęcić ich, żeby oni błogosławili kolejnych swoim świadectwem. Może to jest taki wniosek trochę poboczny, ale myślę, że cenny w kontekście rozważania tej księgi. Hiob skomentował jego słowa w bardzo prosty sposób w kolejnym rozdziale. mistrz ciętej riposty, kochani. On powiedział: wiem, że tak jest. Doprawdy wiem, że tak jest. I w następnych wersetach mówi, wyraża swój dalej ból. A w kolejnym rozdziale dalej pyta Boga. On wiedział to, co tam Bildad chciał mu powiedzieć. To go nie satysfakcjonowało. Dlaczego go to nie usatysfakcjonowano? No, usatysfakcjonowało, dlaczego nie powiedział: Panie, dzięki Ci, że przez sługę swojego Bildada wreszcie mi powiedziałeś, jaka jest prawda. I przez sługę swojego jego przyjaciela i jeszcze jednego przyjaciela. Czuł nosem, że to nie o to chodzi. Wiem, że tak jest, ale powiem Bogu dalej: nie potępiaj mnie. Objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Cenna rada dla nas, jeszcze jedna. Ja to odnoszę mocno do siebie, bo też tak często widzę, jak to w praktyce wygląda i działa. Jak przychodzimy do kogoś z usługą i chcemy powiedzieć, jak widzimy pewne sprawy, to możemy to zrobić. Ale nie czyńmy z tego ostatecznego głosu Boga w sprawie tej osoby. Bo wcale nie jest powiedziane, że my i nasz bagaż naszych przodków i posklecana historia, że to jest odpowiedź Boga na sprawę tego, komu usługujemy. Czas nas chyba dogonił. No to w tym momencie muszę przerwać. I będziemy dalej uzupełniać te sprawy. Ja wiem, że dzisiejsza ta dokładka, tak, do poprzednich rozważań tak troszeczkę tylko posuwa nas krok dalej. Troszeczkę. Jeszcze jest przed nami kilka kamieni milowych, które dopiero na koniec okażą nam, co tam się wydarzyło. Ale myślę, że cenna dla nas, kochani. Dużo można by było o tym rozmawiać i wiemy, że dużo rozmawiamy i o tych duchowych objawieniach, i o tych teoriach wziętych z życia innych ludzi. Dużo mamy na ten temat do powiedzenia i rozmawiajmy o tym, bo to warto rozważyć. Warto zobaczyć siebie w kontekście tak skrojonej usługi drugiemu człowiekowi. Amen. Módlmy się, kochani, żeby to Bóg pracował ze Słowem z Księgi w naszych sercach. Społeczność z Nim w Jego Słowie to jest przemieniająca społeczność. Jest. To nie tylko zmieni się nasze myślenie. Nasze myślenie nawet może być tylko cząstkowe w tej sprawie. Nawet jest, nawet na pewno jest. Dotykamy jakiegoś tematu, coś widzimy, za tydzień zobaczymy coś innego. Ale Bóg dzisiaj, tu i teraz, jeżeli szczerze rozważamy te słowa, przemienia nasze serca. Także zachęcam, kochani, do modlitwy, do powstania i dalszego wyznawania, jak dobry jest nasz Bóg i wielkie zbawienie jest Jego. Nagle nazwałbym miłość Chrystusa. Doszliśmy do przekonania, że jeżeli jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc odtąd nie kierujemy się w ocenie czysto ludzkimi względami. Jeżeli nawet kiedyś ocenialiśmy w ten sposób Chrystusa, to obecnie już go tak nie oceniamy. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe. Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą za pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę pojednania. Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą, nie pamięta o grzechach ludzi, a nam nakazał głosić pojednanie. Jesteśmy zatem wysłańcami Chrystusa i sam Bóg przez nas upomina. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On dla nas zrzucił winę na tego, który nie popełnił żadnego grzechu, abyśmy w nim osiągnęli sprawiedliwość Bożą. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że powołałeś nas do społeczności Kościoła i możemy tak wiele uczyć się od siebie wzajemnie. Mamy też obowiązek dbać jedni o drugich, budować jedni drugich, zachęcać, pocieszać. Ucz nas tego, Boże. Ucz nas słuchać. Słuchać braci, słuchać sióstr, słuchać Ciebie, słuchać Twego słowa, słuchać Twego ducha, który daje nam mądrość z góry. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy żyli z Tobą przed nami, których życie, których zrozumienie jest dla nas pomocą i możemy iść dalej, opierając się na tym, co im objawiłeś, co w ich życiu uczyniłeś. A jednocześnie, Panie, pragniemy, by nasze poznanie Ciebie nie było zaczerpnięte z ich poznania, żeby nie było powtarzaniem jakichś myśli, które oni przekazali, ale byśmy mogli przez Twego Ducha doświadczyć prawdy tego, co uczyniłeś w ich życiu, co im objawiłeś, aby Twoja prawda dotykała nas, zmieniała nas i stawała się rzeczywiście prawdą naszego życia, naszego doświadczenia. Panie, też tak wiele tych różnych duchowych przeżyć i doświadczeń dociera do nas, ludzi zabranych rzekomo do nieba, do piekła, ludzi opowiadających o cudownych przeżyciach i wizjach. Dziękujemy za Słowo, które jest jak lustro, które jest jak sito, przez które możemy przesiać te wszystkie objawienia i duchowe przeżycia. Daj, Panie, byśmy znali Twe Słowo, aby nie być uwiedzeni ludzkim oszustwem czy też jakimś demonicznym zwiedzeniem. Daj, byśmy mogli opierać się mocno na prawdzie Twojego Słowa, które jest podane nam przez wiarygodnych, powołanych przez Ciebie proroków, apostołów, ludzi, którzy dowiedli znajomości Ciebie w swoim życiu, w swojej śmierci. Daj, Panie, byśmy nie marnowali naszego czasu na zaznajamianie się z wszystkimi nowinkami, objawieniami, ale byśmy naprawdę trwali w Twoim Słowie. Żebyśmy byli jak to drzewo zasadzone nad strumieniami wód, zakorzenieni w prawdzie Twojego Słowa. Oby Twe Słowo mieszkało obficie w naszych sercach i strzegło nas przed lada wiatrami nauki. Prosimy, daj byśmy też posługiwali sobie wzajemnie i mówili do siebie tak, jak mówi Twoje Słowo. Daj, by nasza posługa wyrastała z serc współczujących, miłosiernych. Daj, by nasze rady, napomnienia rzeczywiście wypływały z nauki Twojego Słowa. Uzdalnij nas, Panie, do bycia braćmi i siostrami, którzy zachęcają, pocieszają, budują, przynoszą słowo mądrości i wiedzy, które darzy życiem. Zachowaj nas od pustych sloganów, zachowaj nas od wyrywania wierszy z kontekstu, zachowaj nas od wyciągania błędnych wniosków na podstawie braku przemyślenia czy sugerowania się jedynie własnymi doświadczeniami. Prosimy, pomóż nam usługiwać sobie wzajemnie w Twoim duchu, w Twojej prawdzie. Amen. Amen. Amen. Też, Ojcze, modlę się o to, żebyśmy nabierając poznania mogli też doświadczać Ciebie, słyszeć prawdziwie Twój głos i tak, mieli doznanie, które połączy to poznanie w nasz umysł, z naszym sercem i to będzie nasze takie głębokie zrozumienie i będziemy mogli to mówić z takim przekonaniem, że zostało nam to też objawione przez Ciebie, Ojcze. Tak się modlę, Ojcze, żebyśmy nie uciekali od poznawania, od szukania prawd o Tobie, ale żeby to były prawdy takie ożywione w nas. Amen. Amen. Sprawiedliwość Boża zaufających Jezusowi. Teraz natomiast niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża, oświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątku. Wszyscy zgrzeszyli. Są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwieni na nas otrzymują grzechy z Jego łaski. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia, to Jego Bóg ustanowił przebłaganie, z którego skorzystać można przez wiarę. Jedzono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona nie w uwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Gdzie zatem powód do chluby, wykluczony przez które prawo uczynków? Nie ma przez prawo, nie przez prawo wiary. Oto co głosimy. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów, czy pogan? Czy pogan? Już nie. Oczywiście jest on Bogiem również pogan. Jeden jest zatem Bóg. On usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych dzięki wierze. Czy więc przez wiarę unieważniamy prawo? W żadnym razie, wręcz przeciwnie, podtrzymujemy je. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy, że Ty stałeś się człowiekiem, aby przez swoje doświadczenia jako człowiek stać się miłosiernym arcykapłanem. Ty wziąłeś na siebie ludzkie ciało, podobne do naszego, z wyjątkiem grzechu. Ty, Panie, odczuwałeś zmęczenie, Ty odczuwałeś głód, odczuwałeś różnego rodzaju niedogodności życia w ciele. Utożsamiłeś się z nami, uniżyłeś samego siebie. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie sprzeciwiali się Tobie, mówili o Tobie złe rzeczy. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie składali przeciwko Tobie fałszywe świadectwo, by Cię bili, by Cię opluwali, by zadali Ci wiele razów, tak iż Twój wygląd nie był podobny do ludzkiego. Oto grzeszni ludzie włożyli na Twe skronie koronę cierniową. Oto grzeszni ludzie przybili Twoje ręce i nogi do drzewa krzyża. Jakże wiele wycierpiałeś, jakże wiele zniosłeś od grzeszników, aby stać się miłosiernym arcykapłanem, który może współczuć z naszymi słabościami, który nie jest daleki od ludzkiego cierpienia, ale doświadczonego we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. A jednak w tej czarnej godzinie, gdy wisiałeś na krzyżu, gdy ciemność zaległa całą ziemię, nasz grzech, ludzki grzech, grzech całego świata został złożony na Ciebie. Ty, który grzechu nie znałeś, Ty, który grzechu się nie dopuściłeś ani w myślach, ani w słowach, ani w żadnym czynie, czyniłeś jedynie to, co dobre, co sprawiedliwe, co święte. A jednak nasz grzech został złożony na Ciebie, gdyż na to się narodziłeś, aby umrzeć za ludzki grzech. Na to się narodziłeś i na to przyszedłeś, aby swoje czyste, niewinne życie ofiarować za nas, z grzeszników, aby nas przywieźć do Boga, aby nas obmyć i oczyścić z wszelkiej nieprawości, aby nas przyoblec w czyste szaty, aby otworzyć przed nami dostęp do świętego Boga. I o tym pamiętamy i za to będziemy Ci wiecznie dziękować. I pragniemy, by nasze serca nie oziębły, nie przyzwyczaiły się do tej myśli, za jak wielką cenę zostało kupione nasze zbawienie. Chociaż przyjmujemy je prostą wiarą, nie musimy dokonywać wielkich dzieł, nie musimy zasługiwać na to zbawienie naszymi czynami, ale możemy je przyjąć, wierząc w Ciebie, w Twoje doskonałe dzieło odkupienia. Panie, chcemy pamiętać, jak wielką cenę zapłaciłeś, jak wielkie sprzeciwy zniosłeś i jak wielkie cierpienie i jak straszną śmiercią umarłeś. Oby w naszych sercach była dozgonna wdzięczność i wieczna wdzięczność. Jakże wielkie to zbawienie, jakże wielki to dar, że Stwórca wszystkich rzeczy oddał życie za swoje stworzenie, zbuntowane stworzenie, skażone grzechem, skazane na śmierć stworzenie. Prosimy, by Twój Święty Duch każdemu z nas objawiał dzieło krzyża, dzieło odkupienia, ogrom Twojej miłości, ogrom Twego miłosierdzia i łaski nad nami. Oto przed swoją śmiercią Ty, Panie Jezu, będąc ze swoimi uczniami w tej górnej izbie, spożywając z nimi wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, aby jedli, mówiąc: ten chleb to moje ciało, które za was będzie wydane. I podałeś swoim uczniom ten chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, drogi Panie, i dał nam godnie jeść z tego chleba, wielbiąc Ciebie za to, co dla nas uczyniłeś. I podobnie, gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś ten kielich i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, krwi nowego przymierza, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj jesteśmy tutaj, dlatego że uwierzyliśmy świadectwu tych, którzy poznali Ciebie przed nami, którzy przejęli to od swoich nauczycieli, kaznodziejów, wierzących braci i sióstr. Panie, cofamy się myślami do Twojego dzieła, do Twojego posłania apostołów, do wczesnego Kościoła. Dzisiaj jesteśmy tutaj, dlatego że to świadectwo zachowałeś. Strzegłeś go mimo wrogości tego świata, mimo wielu prób zgaszenia tego ognia prawdy. Panie, jednak Twoje słowo trwa, tak jak obiecałeś. Prędzej niebo i ziemia przeminie, niż Twoje słowa. Słowa, które dzisiaj darzą życiem, które dzisiaj otwierają ludzkie serca. I oto się modlimy, Panie, by to nasze uczestnictwo w pamiątce Twojej śmierci było żywym kazaniem dla tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze się wstrzymują przed oddaniem swego życia Tobie, przed uwierzeniem w to, co dla nich uczyniłeś. Daj, Panie, tę łaskę, aby nie było tutaj między nami nikogo, kto byłby obojętny na Twoje dzieło, kto nie doświadczyłby błogosławieństwa, odpuszczenia grzechów, zbawienia. Modlimy się, aby wszystkie nasze serca były ożywione Twoim świętym duchem, Twoim świętym słowem, pełne miłości do Ciebie, pełne wdzięczności Tobie, uniżone i poddane Tobie, abyś królował w nas, abyś prowadził nas i używał nas dla Twojej chwały. Prosimy, błogosław i ten czas wspominania Twojej śmierci, wiedząc, że śmierć Ciebie nie pokonała, ale Ty pokonałeś śmierć i powstałeś z martwych i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w swojej chwale. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł, abyśmy wiedzieli, do kogo podejść. Przecież Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż osieczny miecz i tak przenikliwe, że aż do rozdzielenia spojenia i rdzenia duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, lecz wszystko jest obnażone i odsunięte dla oczu tego, przed którym mamy zdać sprawę. Mając zatem wielkiego arcykapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, mocno trwajmy przy wierze. Nie mamy przecież arcykapłana, który nie potrafiłby współczuć w naszych słabościach, ale takiego, który podobnie jak my doznał tego wszystkiego, czego my doznajemy z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i znaleźli pomocną łaskę w potrzebie. Amen. Amen. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty. Upadło też 24 starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miliardy, miliard, tysiące, tysięcy. Ogłaszali donośnie: godny jest zabity baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć i chwałę i uznanie. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko, co je napełnia, wtórowało. Temu, który siedzi na tronie, oraz barankowi, uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. Cztery istoty natomiast powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mu pokłon. Amen. Amen. Dziękujemy, nasz drogi Ojcze, za tę społeczność, jaką nam tutaj dajesz, za bogactwo Twojego Słowa, modlitwy, które wznosimy do Ciebie, te głośne i te ciche z naszych serc. Ty wszystkie je słyszysz, każde westchnienie, każdą myśl. Dziękujemy. Dziękujemy za społeczność Kościoła. Dziękujemy też za ten czas, który możemy mieć, rozmawiając ze sobą, dzieląc się tym, co przeżywamy, przez co przechodzimy. Błogosław, prosimy tą pozostałą część naszego zgromadzenia, gdy będziemy siedzieli przy stole, rozmawiali ze sobą. Panie, daj nam dalej doświadczać Twojego pokrzepienia, Twojego posilenia, Twojej zachęty. Niechaj Twój Święty Duch usługuje nam przez braci i siostry. Zachowaj nas od pustych, bezużytecznych rozmów. Daj nam łaskę wypowiadać tylko słowo, które przynosi błogosławieństwo. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam dzielić się prawdą. Pomóż nam pamiętać też jedni o drugich, gdy się rozejdziemy z tego miejsca. Jeśli zapominamy, to zapisać sobie, aby modlić się jedni o drugich, aby wstawiać się u Ciebie za naszymi braćmi i siostrami w potrzebach. Modlimy się, Panie, za tymi wszystkimi, których nie ma dzisiaj z nami, którzy są chorzy, którzy są w okolicznościach, które nie pozwalają im być z nami. Błogosław ich, kochany Panie. Posila ich, ulecz to, co słabe, chore w ich ciałach. Prosimy o Ewę, która jest chora. Prosimy o Pawła w Niemczech. Prosimy, Boże nasz, o tych wszystkich, których nie ma z nami. Błogosław ich, działaj w ich sercach. Prosimy o tych, którzy są duchowo słabi, którzy chwieją się w swej wierze. Panie, jak dobry pasterz, wiemy, że ich szukasz, wiemy, że do nich przemawiasz, posyłaj i nas, abyśmy byli Twoim głosem zachęty, pocieszenia, napomnienia. Prosimy o ich zbawienie. Oddajemy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Miej nas w swej opiece, strzeż na wszystkich naszych drogach. Błogosław to nasze spotkanie w Ciechanowie, w poście, w modlitwie. Daj, abyśmy i tam doświadczyli zbudowania, pouczenia, zachęty. Błogosław nasze środowe spotkanie tutaj w modlitwie. Prosimy, prowadź nas i używaj nas, Panie, abyśmy gdziekolwiek jesteśmy, naszym słowem i czynem składali dobre świadectwo o Tobie, o Twoim zbawieniu. Pomóż nam, prowadź nas, napełnij nas Twym świętym duchem, abyśmy jaśnieli Twym blaskiem w tym ciemnym świecie. Przemawiaj do serc naszych bliskich, naszych dzieci, rodziców, krewnych, znajomych, sąsiadów, współpracowników, kolegów, koleżanek w szkołach. Prosimy, w mocy Twego Ducha mów do ich serc i pociągaj ku Tobie. Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia, naszym Panem i Królem. Amen. Usiądźmy, proszę. kilka ogłoszeń krótkich. Spotykamy się w niedzielę i w środy o 18:00. W niedzielę, wiadomo, 10:30. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w tych naszych spotkaniach. Co do tych naszych sobotnich postów, dobrze byłoby, żebyśmy w czasie Agapy dzisiaj troszkę o tym porozmawiali. Jak to widzicie? Jakie są wasze, jakie jest wasze podejście do tej kwestii? Jak to ma dalej wyglądać? Mam taką wstępną propozycję, jakby nie związaną, że tak powiem, z tym, co tutaj ustalimy i będziemy robili. Natomiast jest taka propozycja, żeby na początku stycznia spotkać się właśnie w sobotę w poście i omówić jedną konkretną kwestię. Także to jest taka propozycja i zaproszenie dla was, żeby być może pierwszą sobotę stycznia, to jeszcze ustalimy, spotkać się czy tutaj, czy jeśli nas będzie mniej, to gdzieś w domu u kogoś i zająć się, tak ogólnie rzecz biorąc, omówieniem istoty zbawienia i trwałości zbawienia i zagrożeń, jakie są na drodze zbawienia. Więc taki temat będziemy omawiali. Więc spotkamy się głównie, żeby o tym rozmawiać, ale będzie to oczywiście jak zawsze czas modlitwy też i być może jeszcze jakieś inne kwestie się pojawią, ale na tym chcemy się skupić. Także jeżeli ktoś z was planuje być, to dajcie znać już teraz. Jeżeli będziecie tam w przyszłości wiedzieli przed tą sobotą styczniową, to dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, gdzie ewentualnie to spotkanie zorganizować, ponieważ zimą jest tutaj chłodno, trzeba tutaj ogrzewać to pomieszczenie wcześniej, żeby po prostu nie siedzieć w zimnym. Więc jeżeli nie będzie nas zbyt wielu, to spotkamy się po prostu gdzieś w domu. Ja mam inną propozycję. Po prostu robimy spotkanie w którą sobotę stycznia i wszyscy są zaproszeni. Myślę, że tak to trzeba zrobić. To znaczy, ja myślę... Jedno, tak? A później będziemy dalej... Ja myślę, że o tyle dobrze byłoby wiedzieć, ilu nas będzie, właśnie ze względu na to, czy spotykać się tu, czy spotkać się gdzieś indziej. W tym sensie myślę, że to byłoby o tyle lepsze. A poza tym to nie będzie tak, jak czasami to wygląda, że ktoś przyjdzie na 2 godzinki, tam gdzieś o 13 czy coś takiego. To wtedy nie będzie miało sensu. Tutaj będziemy zajmowali się konkretnym tematem i ktoś przyjdzie sobie 2 godziny później czy 3 godziny później, coś zacznie dodawać, co już było mówione, to będziemy po prostu tracili troszkę czas. To jest na tyle ważna kwestia, że chyba każdy chce być. Mam nadzieję, ale jakby też już mając jakieś doświadczenia, wiem, że to różnie wygląda, więc wolę o tym wcześniej powiedzieć, zachęcić was do tego, żebyście byli jak najbardziej, ale żebyśmy też wiedzieli, czy ktoś się wybiera, tak? Bo wiemy, że czasami jest dużo chętnych, żeby było spotkanie, a na spotkaniu, jak nie ma kiełbasy i grilla, to tak wielu chętnych nie ma. Więc z tego względu wolę, że tak powiem już, jeśli chodzi o ten temat, zapowiedzieć, co będzie, na którą będzie, umówimy się, co jak i wtedy zdecydujemy, gdzie. Co jeszcze? Tak wstępnie rzucam taki termin, to jest chyba 5 stycznia, jeśli dobrze kojarzę, pierwsza sobota stycznia, ale jeżeli uznacie, że ten termin nie jest najlepszy, że jakiś weźmiemy kolejny, no to zmienimy to. Ja proponuję 5 stycznia, ale tutaj jeszcze mamy troszkę czasu, więc się wypowiedzmy. Zbliżamy się do końca roku. Od czasu do czasu organizowaliśmy też tutaj takie wspólne wejście w ten nowy rok z modlitwą, ze świadectwami, ze wspominaniem tego, co ten rok nam przyniósł. I tutaj też mam pytanie, ilu z was byłoby chętnych spotkać się tutaj, czy ewentualnie znowu gdzieś w jakimś innym miejscu, na takie właśnie noworoczne i staroroczne zakończenie? Czyli jeżeli byłyby takie osoby chętne, no to wtedy się zorganizujemy i zrobimy to. Jeżeli wolicie gdzieś tam w mniejszym gronie spotkać się w jakimś bardziej kameralnym gronie, nie ma przeszkód ku temu. Jeśli ktoś chce iść spać normalnie, niech idzie spać. Także to nie jest jakieś święto, które musimy świętować, to jest po prostu okazja, by się razem spotkać, powspominać, podziękować Bogu i z modlitwą wejść w ten nowy rok, więc znowu zachęcamy do tego, ale rozumiem, że mogą być jakieś inne pomysły, koncepcje, więc tutaj jak najbardziej jest to luźna sprawa, tak? Więc gdyby ktoś był zainteresowany takim noworocznym spotkaniem, podejdźcie do mnie w czasie Agapy, żebyśmy wiedzieli, kto jest zainteresowany i wtedy znowu zorganizujemy to tak czy inaczej. Bo już mamy jakieś zaproszenie, nie wiemy, czy skorzystać z niego, czy tutaj coś organizować, w zależności od tego, ilu jest w ogóle chętnych. To jest to. Kolejne ogłoszenie to właśnie też z Nowym Rokiem związane. Ktoś tam, widzę, przyniósł kalendarze z takimi zrywanymi kartkami na każdy dzień, rozważanie i do tego jest taki stojaczek, można to postawić albo powiesić na ścianie, jak to woli. Także mamy tutaj parę sztuk tego i ja też dostałem, taki brat mi przesłał z południa Polski takie inne kalendarze. Prosiłem go o to, żeby jeszcze dał mi namiar, żebyśmy mogli więcej ewentualnie tamtych zamówić. Tamte mają taki bardziej charakter ewangelizacyjny. Ja nie wziąłem dzisiaj ze sobą, one są w formie widokówek. Też taki kalendarzyk na każdy miesiąc, tam jest widokóweczka i krótki tekst, ale też jest w środku bardzo krótko wyjaśniony, nazwijmy to droga zbawienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby być prawdziwym chrześcijaninem. Także też spróbujemy tu jeszcze więcej tamtych kalendarzy zdobyć, natomiast te już są, więc jakby ktoś chciał wziąć, komuś podarować, to szczególnie na prezent, bierzmy to szczególnie na prezent, tak? Oczywiście ktoś chce dla siebie sobie zachować, nie ma problemu, ale jeżeli macie kogoś, kto jest tam jakoś zainteresowany i będzie to czytał, to naprawdę jest to fajny materiał, krótkie świadectwa, krótkie wykłady słowa, zachęta do oddania swego życia Chrystusowi. Także zachęcam, by je wziąć i podarować najlepiej. Co jeszcze? A, jeszcze jedna rzecz tutaj. Świąteczny koncert kolęd. Bracia baptyści organizują świąteczny koncert kolęd. Tam na naszych tam szybach na zewnątrz są powieszone też plakaty. 15 grudnia, czyli ci, którzy nie będą w Ciechanowie, mogą 15 grudnia w najbliższą sobotę na 18 udać się do Pałacu Przebędowskich w Wejherowie i tam wysłuchać koncertu kolęd. Głównie jest to organizowane znowu ze względów dotarcia do ludzi na zewnątrz. Jest to koncert mający charakter ewangelizacyjny, ale jeśli ktoś z was chciałby być, mam nadzieję, że będą to ewangelizacyjne kolędy, tak też bracia baptyści. Wiem, że też tak myślą, rozmawiałem z Jarkiem, więc kto będzie grał? Misio Muzyka, ale nie Jurek, bo on wyjechał gdzieś do Afryki, więc jakaś inny skład Misio Muzyka. Z tego co wiem, ma być kwartet muzyczny z tymi właśnie świątecznymi, ewangelizacyjnymi kolędami. Jakieś inne jeszcze może ogłoszenia czy informacje? Czy wszystko wyczerpałem? Agapa jest, tak. Siostry tam już w kuchni podgrzewają, także zapraszam wszystkich, by zostać, rozstawić stoły i mamy Agapę. A, i wtedy trzeba pomyśleć, jak to będzie wtedy za 2 tygodnie, bo to będzie już taki okres, gdzie niektórzy świętują coś. Czy wtedy będziemy robili Agapę za 2 tygodnie? Ja myślę, że byśmy robili, nie? 22 to chyba będzie. To będzie 22, jeśli dobrze pamiętam. Czy 23? 23. No, to jeszcze można spokojnie zrobić Agapę. Co wy na to? Robimy Agapę 23. Super. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy też wszystkich świętych, tych, którzy nas słuchają i tych, którzy nas pozdrawiają. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Nie widzę. Rozstawiajmy stoły w takim razie i kontynuujmy naszą radosną ucztę przy stołach.